प्राकृत नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो या नहीं पापा ऐसी सोपाई आती है उत्तरकांड में। तात्पर्य क्या है? वास्तव में तात्पर्य तो भी गोस्वामी जी महाराज जाने, हमने जैसा सुना है पढ़ा है विचार में आया है वो याद आ जाए जैसा कहता हूँ। कलयुग का एक बड़ा पवित्र एक प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कि मानस पुण्य होता है, मानस पाप नहीं होता। नहीं तो पाप पुण्य दोनों होते हैं, परंतु कलयुग का एक बड़ा प्रभाव है विशेष, पुण्य तो हो जाता है पाप नहीं होता। तो उसका क्या तात्पर्य है? किसी भाई बहन के मन में पुण्य करने की आ जाए कि दान करूं, पुण्य करूं, तीर्थ करूं, व्रत करूं, शुभ काम संसार के जो मैं करूं, सेवा करूं, सबका उपकार करूं, सबका हित करूं, ऐसी मन में भावना आई, दान पुण्य करने की भावना आई, परंतु मौके पर कर नहीं सके, अवसर ऐसा मिला नहीं, करने की अपनी तरफ पूरी तैयारी, परंतु भक्त पर कोई विघ्न हो गया वैसा नहीं कर सके, तो वो पुण्य हो जाएगा और पाप करने की मन में आएगी तो उसको मार देना है, नष्ट करना है, तिरस्कार करना है, अपमान करता है, निंदा करनी है, किसी का अहित करना है, ऐसी मन में आ गई तो आने मात्र से हुआ नहीं, फिर वो करने की कोशिश करी हुआ नहीं, अथवा अपना भाव बदल गया, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो पाप लगता नहीं। मन में दोनों बातें आई, पर पुण्य तो कर नहीं सके, पाप कर नहीं सके और विचार भी बदल गया करना नहीं है, तो पहले जो मन के बीच पाप आने पर भी पाप लग जाता था, कलयुग में वो पाप नहीं लगेगा। इतना एक पवित्र प्रताप है। इसका अर्थ ये नहीं कि मन से दान पुण्य करते रहे, उपकार करते रहे और हाथ से न करें, ये अर्थ नहीं है। वैसे मौका नहीं मिला, करने का विचार पूरा रहा, परंतु अवसर नहीं आया, शरीर चला गया अथवा उसे वक्त नहीं मिला, कितना ऐसा मौका नहीं मिला, नहीं हुआ, तो वो पूर्ण हो जाता है। तो कहा पाप करने की मन में आई, परंतु फिर विचार आ गया ये ठीक नहीं है तो नहीं करेंगे, तो फिर वो पाप नहीं लगेगा। ये कलयुग का एक पवित्र प्रभाव है। कारण क्या है कि मनुष्यों की बुद्धि चंचल रहती है। कलयुग में बताया है कि पाप पयो निधि जनमन मीना, ये ऐसे अधीन हो गए हैं पाप के कि जैसे कलयुग के मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में, पाप रूपी जल में मगन हो गया। पाप छोड़ने की बात क्या दे तो घबरा जाती कि इनकम टैक्स की चोरी नहीं करना, सेल टैक्स की चोरी नहीं करना, झूठ कपट नहीं करना, घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे व्यवहार होगा, हमारा हुआ ही नहीं, निभेगा ही नहीं, इसे डरने लग जाते हैं। तो पाप रूपी पानी में मन रूपी मछली हो गया, तो मछली पानी को कैसे छोड़े, बात सुनकर के घबरा जाए। ऐसे कलयुग के मनुष्यों की दशा है। अब उसमें मन के पाप लगने लगे तो क्या दशा होगी, तो ऐसे पाप नहीं लगते, पाप करने से लगते, वो क्रिया में नहीं आवे तो पाप नहीं लगता। ये इस वक्त में प्रभाव है। इस विषय में गीता क्या कहती है, गीता कहती है ध्याय तो विषयान पुंसः संगुष्टेषु विजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणेसरि। तो ये पतन की ही परंपरा बताई, विषयों का ध्यान मात्र करने से उनमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होने से कामना हो जाती है मेरे को मिले, और कामना में बाधा लगे तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध बढ़ जाने से सम्मोह हो जाता है, कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान नहीं रहता। फिर पहले जो सत्संग विचार के द्वारा शास्त्र के द्वारा जो अच्छी बातें जमी थी वो याद भी नहीं रही, स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, मानो विचार शक्ति विवेक शक्ति वो भी नहीं रहती, और उसके नाश होने से पतन हो जाता है। तो ये भीतर में ऐसे भाव पैदा नहीं होने चाहिए। अब जबरदस्ती कोई बात पैदा हो जाए तो उसका माफ हो जाएगा, परंतु विषयों का ध्यान चिंतन करेगा इस बात पर कि विषयों का चिंतन करने से पाप नहीं लगता, तो परंपरा है ना पतन की, आ हो जाएगी। इस वास्ते ऐसा ना करे, जबरदस्ती या पाप हो जाए, मन में शंकर खराब आ जाए, तो उन पापों के भगवान माफी कहते हैं। परंतु मन में विचार खोटा करेगा तो ध्याय तो ध्यान करेगा, विषयों का चिंतन करेगा, तो पतन हो ही आएगा। मानो वो ऐसे जबरदस्ती नहीं लगता, कई बातें खराब खराब मन में आ जाए, परंतु विचार ठीक हो जाए फिर छोड़ दे तो भी छूट जाएंगे, पर उनका संस्कार कुछ भीतर पड़ जाएगा, वो संस्कार दोष देने वाला है, अगर और संकल्प हो जाएगा। इस वास्ते बुरे संकल्प होते तो बचना ही चाहिए सदा ही। ये छूट होती है वो लेने के लिए नहीं होती है, परवशता से वैसे हो जाए तो उसकी छूट होती है, चाहे सोई करो छूट हो जाए, ये नहीं है। इस वास्ते कलयुग का पवित्र प्रताप है ये बात। तो ये भी बहुत विशेष कृपा ही है, पर मन में पैदा होता है तो उसे संस्कार तो पड़ता है, पर वो माफ हो जाता है कलयुग में, नहीं तो मन से होने से बात हो जाती है। हरिश्चंद्र से मन से दान दिया विश्वामित्र को, सपने में दिया, विश्वामित्र ने मांग लिया, फिर देना ही पड़ा, तो वो प्रतिज्ञा है तुम्हारी देने की, तो प्रतिज्ञा होती है, सपना आया था तो वो भी लग जाएगा, मतलब कितनी मुसीबत होगी लोग नहीं पड़े। तो और युगों में ऐसा लगता था, कलयुग में मेरी माफी, ऐसा हो जाए माफ हो जाएगा, परवशता में हो गया, सपने में आ गया, सब दे दिया, सब दे दिया दान, सब जितनी संपत्ति सब कुछ समझो दे दी, देने पर कहा कि अब दक्षिणा लाओ, दान दिया इतना दान की दक्षिणा होनी चाहिए, भोजन करे तो दक्षिणा लाओ, तो दान की दक्षिणा लाओ, तो भी दक्षिणा क्या लोगे, जो तू उसे दे दिया इतना लोगों कहां से, क्या देने पड़ेगी, नहीं तो पाप लगेगा, अदक्षिणम श्रद्धा भी तुम ये तामसम, तो ना तामस ही मिल जाएगा, तामस दान मिल जाएगा, दक्षिणा देने शुद्ध होता है, तो फिर और हमारे राज्य में रह नहीं सकते, क्यों ये राज्य हमारा हो गया, तेरे रहने की जगह है नहीं, तो चलो यहाँ से, तो वो गए काशी जी, काशी विश्वनाथ की जगह है, वो किसी राजा की जगह नहीं है, महाराज कृष्णनाथ नगरी में चले गए, तो विश्वनाथ जाकर रहने लगे। वहां कहा कि तो भाई दक्षिणा दाओ, तो फिर बिक्री करी अपनी अपने स्त्री की, तो स्त्री की बिक्री करी। बच्चा हो गए तो मैं तो माँ के साथ रहूंगा, वो ले जाने वाला कहते हैं तुम बच्चे का पालन करेगी, मेरे घर का काम करेगी, तो मेरे पानी भरना पड़ेगा, काम धंधा करना पड़ेगा, रात दिन बच्चा साथ में होगा तो आफत हो जाएगी, लात मार के लिए उसको नीचे होगा। फिर बहुत अनुनय विनय उस करने से साथ में ले लिया, पर काम करना पड़ेगा ठीक तरह से, मैंने दाम दिए बिक्री की है, आप खुद ने तो दक्षिणा पूरी नहीं हुई, इतना बड़ा राज्य दिया उसी दक्षिणा थोड़ी है, तो फिर सदस्य ने कहा मैं खुद अपनी बिक्री करना चाहता हूँ। फिर वहां का मैटर था जो मशान घाट पर रहता था, जो कोई वहां मुर्दा जलावे तो उनका कर दो फिर मुर्दा जलाओ, तो उसके अधीन हो गया क्या तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ तुम्हें ड्यूटी भरनी पड़ेगी, कोई मुर्दा जलाओ उसका कर लो, तो कर लेता और घर मालिक को दे देता। ऐसे ऐसे वो रोहिता सो लड़का था, उसको सांप डस गया तो सांप मर गया, वो आई जलाने के लिए हुआ, तो इसने कहा मैं यहाँ नहीं जला सकती, कि मैं कहाँ से लाऊं, लाओ दक्षिणा इसका कर लगता है, टैक्स लगता है, टैक्स लाओ तो जला सकते, नहीं नहीं जला सकते। तो वो बोली कि ये अगर बात है तो फिर आपका बेटा नहीं है क्या, तो आप दो टैक्स, मैं नहीं दे सकती, तो आधा तेरे देना पड़ेगा कि नहीं, दोनों का लड़का होने से तेरे लड़का मेरे भी लगेगा, तो ले लो मेरा क्या ले, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे को जो देते हैं वो खाता ही हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, दो कहाँ से, तेरा ये चीज है ना ओढ़ने के लिए, ओढ़ने का कपड़ा, कहते इसका आधा आपने उसकी पैसे दाम दो, इतना काम आप कर दो, इतना काम मैं कर दूंगा, तो चीर तलवार लेकर के कपड़ा फाड़ने लगे, तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान के भाई हमारा हद हो गया, तो भगवान प्रकट हो गए, तो ये कोई कपड़ा थोड़े नहीं कपड़ा फाड़े तो भगवान प्रकट हो जाए, अभी कोई पकड़ तलवार लगा तो भगवान प्रकट हो जाए, कपड़े नहीं है सत्यता है, अपने सत्य का निभाना, जो स्वप्न में आया था प्रत्यक्ष लाई थी, तो वो ही दंड देना पड़े सभी, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए ऐसे, तो ऐसे और समय में विचार के पाप लगता था, कलयुग में ये माफ है, ये विशेषता, परंतु साधु को चाहिए कि साधु सावधान रहे, मन से भी कोई दुर्व्यवहार नहीं हो जाए, कोई दुष्कर्म मानसिक कर्म भी नहीं हो जाए, मन में संकल्प भी खराब न आ जाए, सावधान रहे, सावधान रहते रहते वो आ जाती है बात तो उसकी माफ हो जाती है, पर सावधान रहे तो फिर उसको पाप नहीं लगेगा। तो हरदम भगवान में लगे रहे, संतों की वाणी में भी सुनने में आया है कि साधन बढ़िया तब होता है जब साथ में असाधन न रहे, साधन विरुद्ध बात न रहे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि, साधन विरुद्ध कोई काम न हो तब वो साधन की सिद्धि होती है, और असाधन साधन बनते रहते हैं तो हरेक के बनते, साधक क्या हुआ, जो साधना नहीं करता है, ऐसे भी कुछ नित्यनेम करते हैं, नाम जप करते हैं, माला फेरते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, भक्त पर दान पुण्य भी करते हैं, तो पाप और पुण्य दोनों होते रहते हैं, साधन और असाधन दोनों ही साथ साथ चलते हैं, तो वो साधक नहीं होता, साधक तभी होगा कि जिसके जीवन में असाधन न रहे, साधन विरुद्ध बात न रहे, तब वो साधक होता है, तो साधन विरुद्ध बात को नहीं सहना चाहिए, वो थोड़ा भी आ जाए तो वो भी भयंकर है, ऐसा समझे उसका नाश करना चाहिए, जिससे कि वो परम शुद्ध हो जाए, केवल साधन ही साधन रहे तो कल्याण हो जाए, तो साधक के लिए सजग रहना चाहिए। ये छूट की बात जहां कहीं आएगी तो ऐसे ही आएगी, जैसे भगवान वामन बने और बलि के यहां जाकर याचना करी कि मेरे पग से ये 13 कदम चाहिए, 2.5 कदम। बलि कहता है छोटा सा तो शरीर है, कितने जमीन है, कहने में संतोष हूँ, ब्राह्मण को संतोष होना चाहिए, संतोष आप ब्राह्मण सचिव, मैं तो अपने जन्म दूंगा। संकल्प किया महाराज, गुरु जी ने मना कर दिया शुक्राचार्य जी, कहते तो ऐसे मत समझिए छोटा सा है, बड़ा विचित्र है। तो मैं तो कह दिया कि दान दूंगा, आप मगर डूंगा दूंगा, तो तुम कह दे कि मेरी संपत्ति जितने भी है उसमें है ऐसे कुछ कर दे विवाह, अरे मेरी है उनमें साफ ले लो, बहानबाजी नहीं हो गया। तेरे कहा देना पड़ेगा, वो बलि कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, धर्म में कपट नहीं चलता, धर्म में चालबाजी नहीं चलती, कह दिया दूंगा तो मैं दूंगा। तो उन मौत किया संकल्प पढ़ने के लिए गए, तो उसमें भीतर में बैठ गए कि संकल्प पानी नहीं लाने दूंगा मैं, तो तिनका डाला जैसे एक आंख टूट गई, फिर मार जाया उसके संकल्प कर दिया। तो बलि कहना माना नहीं, साफ दे दिया कि तुम अपने लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो गया, स्वीकार कर लिया। तो जो असली आदमी वहां लिखा है, स्त्रीशु नर विवाहित प्राण संकटे गो ब्राह्मण से हिंसायाम नानितम सा जुगुषितम, इतने जगह कहते तो पाप नहीं लगता, ये छूट है। वह स्त्रीशु नर विवाह, स्त्री और पुरुष आपस में हाँसी दिल्ली करते हो और हाँसी मशी दिल करती हो ऐसी बात में, और विवाह में और गौर ब्राह्मण के लिए और हिंसा बच ऐसे लिए नामृतम सा जुगुप्सितम, इस जगह झूठ बोल जाए तो पाप नहीं लगता। तो ये सब जाती है वृत्ति अर्थ है प्राण संकट है, प्राण संकट आ जाए वृत्ति सबकी चल जाए तो सबका सब तेरा सरस नष्ट हो जाएगा, इस विषय में तू ऐसा कह दे तो दोष नहीं लगता, ये झूठ का दोष है, ये झूठ छोटा है। वहां शुक्राचार्य ने कहा है श्रीशु धर्म विवाह वृत्ति अर्थ है प्राण संकट है गौ ब्राह्मण आये थे हिंसायाम नानृतम सा, और स्वीकार नहीं किया बलि ने, स्वीकार नहीं किया। तो ये छूट न स्वीकार करना ऊंचे दर्जे की बात है, ये दो नंबर की छूट है, बलि ने स्वीकार नहीं किया। इस तरह से जो साधन करते हैं उनको चाहिए कि ऐसे बहाने वाली धर्म न करे। बलि का ही उदाहरण अच्छा है, वो छूट जो नहीं लेते, बलि ने नहीं ली, साफ ले लिया सब कुछ ले लिया। तो वही वो महाराज, वो 3 पौने के 2 पौने खड़े में 3 पौने तीसरा पौना कहाँ रखू। बलि ने कहा महाराज अब कहाँ रखे, मेरे सब जो स्वर्ग आदि चलता है तुम्हारा राज्य था सब तो मेरे आ गया 2 कदमों के बीच में। तो कहा महाराज 2 कदमों में जब सब आ गया तो उसका मालिक होगा, उस छोटा वो भी छोटा बड़ा होगा, 1 कदम मेरे सिर पर रखो, मैं दे दू अपने आप को, तो देख दो पता लग भेज दिया वहां से लगा। फिर भगवान आ गए, तो भगवान को भी वहां ये 4 महीने नौकरी का लाग लगा, कोई देख रहे देव से नहीं एकादशी से देवदेव का कार्तिक के वहां तक भगवान उस बलि के दरवाजे पर घटा दिए, रक्षा करते हैं सेवा करते हैं। तो दगा किसी का सगा नहीं है, करके दगा कोई देख लो रे, बमन बन बलिराज से दगा किया खुद विष्णु मैंने, तो 4 महीने नौकरी का लाग लगा कोई देख लो, दगा किसी का सगा नहीं है करके दगा कोई देख लो, प्यारे किसी से दगा न करना यह कहता दामोदर ने, दगा जमी पर जिसने किया सोई आप ठगा कोई देख लो। तो यह दगा सभी है, मैं छूट स्वीकार नहीं करते, अच्छे पुरुष होते हैं छूट स्वीकार नहीं करते, छूट होती है उसको लेते हैं। नारायण नारायण नारायण बात आप सुनोगे। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 3 जुलाई 1997 को साय लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम में यह प्रवचन हुआ। राम